The time has come. די-ג'יי גיא סלמה מארח את זירוקס לרגל צאת האוסף החדש 7-11. We are still no nearer to discovering the location of the crash. It seems we are running out of time. This is not acceptable. Your explanation for this, please? I have no explanation. Certainly no excuses. טוב לכם, רדיו ב-99 FM, ביטרנס, ביום שבת זה. מה נשמע? 10 דקות אחרי חצות, אנחנו עד 2 בלילה, היום ספיישל 7-11. אומגה פרודקשנס ו-B&E, אוסף חדש בחנויות של זירוקס, משה קנן, שנמצאים איתנו בספיישל, שעתיים עד 2 בלילה. שעה ראשונה, כמו בכל פעם, כרגלנו בחודש, מה שנקרא, אנחנו נותנים בשעה אחת לתשומת לב האוסף הזה, שנמצא כבר בחנויות דרך אגב, ובשעה השנייה, סט, back to back. יחד איתנו נמצא גם אמיר דביר, Illumination. נחגע גם פה לכמה טרקים מתוך הסט הזה. זה קטע פותח, מליסיה, running out of time. ערב טוב לכם, משה ואמיר, מה נשמע? ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב, שבוע טוב. איך המרגש? סבבה. נו, אז אוסף חדש, מה שנקרא, במזל טוב שיהיה קודם כל. תודה רבה. וסט, אנחנו בשעה הקרובה ככה נדבר, למה דווקא סט ולא אוסף שקטוע כטרקים אחד אחרי השני. אוקיי. וכמה טרקים פה ביחד, זה אומר שאתם קצת בזמן האחרון משתפים פעולה, מרבים לשתף פעולה, ויש כמה, הבנתי בשיחה מקדימה, מה שנקרא, שיש עוד כמה פרויקטים בדרך, אז אנחנו נשמע בשעה הקרובה. לי קוראים גיא סלם, עד 2 בלילה, אנחנו נתקן איתכם ברדיו ב-99 FM, www.b99fm.co.il, זה הפורום שלכם לשאלות, מה שאתם רוצים לשאול אותנו כאן, עד השעה 2 אנחנו נותנים לכם בראש בפול און. תענו. It's the 15th of May, the first day of the planetary alignment. And we are still no nearer to discovering the location of the crash. It seems

DJ גיא סלמה מארח את זירוקס לרגל צאת האוסף החדש 7-11. אתם מחוברים לבי-טרנס, רדיו ביו 99 FM. עד השתיים בלילה, היום ספיישל 7-11, אומגה B&E, עוד הפרדה של זי-רוקס, יחד עם אילומיניישן, ומרבית מהקטעים. זו הרצועה השנייה, Out of the Blue. זה הפרק שלך, משה, שמה שנקרא, האלבום האחרון שיצא לך לפני שנה בערך, משהו כזה. Frequency Drive, כן. שקרה גלים בכל העולם, אם אני לא טועה. עבד יפה מאוד, אנשים קיבלו את זה בהרבה פרגון והיה אחלה דיסק, כן. כאילו, הושקע בו שנה של עבודה שלמה. שנה של עבודה על פרגונסי דרייב. על הדיסק הזה, כן, והיה פרגון טוב מהקהל גם. גם שם בעצם אתה משתף פעולה עם חברים, גם עם אמיר דביר שנמצא כאן איתנו, וגם עם פסייקראפט. זה דבר שמה שנקרא אצלך, זה מהפך למין מוטו, כי בעצם כל אלבום שחררת, לפחות טרק או שניים בתוך האלבום, נכון. היו עם שיתוף פעולה עם עוד חברים, שזה דבר נפלא לכשעצמו, ששני חבר'ה נפגשים ביחד ומוצאים משהו אחד ששניהם מאמינים בו בעצם. אני מנסה להוציא מכל אומן את מה שיש בו ואין בי. אוקיי. אז ככה שאני עובד עם כל מיני אומנים שאני אוהב אותם באופן אישי. כן. וכרגע אני עובד כרגע עם אמיר, אלבום חדש, שיצא אולי בסוף השנה. ושמו? אין כרגע שם, אין כרגע כלום, okay. אבל המוזיקה שם תהיה בטוח טובה. זה גם אנחנו בטוחים. אמיר, כן. לא חדש לך הנושא של ריליסים, אלבום אחד כבר יצא לפני... שלושה אלבומים, סליחה, אבל האחרון באומגה יצא לפני שלוש שנים, אם אני לא טועה, נכון? האחרון באומגה יצא בשנת 2000, כן. שלוש שנים אחורה, ובעצם מאז גם שחררת עוד קטעים. שחררתי עוד אלבום שיצא בפונוקול. פלקסוס. עם פלקסוס, עם פרפלקס, שגם היה אחרי אלבום, והיום אני עובד עם אומגה. כן. על האלבום. על האלבום החדש עם משה. זה, אני חושב, אני בטח נשמע ממנו דברים שיבואו. בכל מקרה, אנחנו עדיין עם הסט, סט בן אבן, נזכיר לכם שוב, דיסק אחד בן שעה, ממש ממש סט מתוך מסיבה, כאילו. עד השניים בלילה, אתם מחוברים לבי טרנס ורדיו ביו 99 FM. עוד מוזיקה. מתוך 7-11, מה שנקרא Intergalactic, The Mushroom. זו רצועה הרביעית מתוך האוסף 7-11, נכון? כן. או השלישית? סליחה, השלישית. השלישית? ברח לי אחד, מה נעשה, משה? אוקיי, משה, כן. אומנים צעירים, זיו וורקס, כמו שיש לומר, כמו שצריך, מה שנקרא, הרבה אומנים צעירים כמו מליסיה, כמו אינטרגלקטיק, אומנים, מה שנקרא עד היום, פחות או יותר אלומי שם, זאת אומרת, מי שבסצנה ומגיע למסיבות אנדר, מכיר את החבר'ה האלה, אבל רק עכשיו מתחילים לצאת על, על אוספים, ולמה דווקא בחרת אותם ולא, אתה יודע, את הוותיקים? כן. שמע, את הוותיקים כולם מכירים, כולם יודעים מה, מה הם סוגלים לעשות. כן. היום יש לנו חבר'ה צעירים ממש טובים. הייתה פה מלאה ממש כישרונות. בכישרונות ממש צעירים שעושים מוזיקה טובה עם אנרגיה מאוד חיובית. כן. שהרחבה ממש זזה, זזה נכון. אז למה לא להשתמש בהם אוקיי. לטובה? נתת להם פה במה באומגה. וזהו, שכולם מידע, שכולם מידע שיש לנו גם חבר'ה צעירים וגם מוכשרים, חוץ מהוותיקים כמובן. אוקיי. אמיר, אילומיניישן. דיברנו קצת על שיתופי פעולה, אז הזכרנו ב... פריצה הקודמת, מה שנקרא, את פלקסוס, וגם טרנסלוסנט, שיצא בפונוקול. עכשיו שיתפת פעולה בעצם עם אומסי. עם עומרי הררי, כן, שהוא הבעלים של טרנסלוסנט, שעזר בהפקה של כל האלבום הזה, פרפקס ולומינוס, פלקסוס. פלקסוס. ו... תודה רבה. ו... איך במסיבות בכלל, כשאתה מנגן, אני מניח שאתה מנגן היום די הרבה גם בחול, ו... איך התגובות בחול על המוסיקה שאתה עושה לפחות? מצוין, מוזיקת בוקר לרוב, מוזיקה לטבע. מי שמכיר את אלומיניישן, אני יודע שזה הרבה גיטרות, הרבה גבוהים, ואודיו, סאונד, מה שנקרא. כן, הפקה טובה, הרבה עבודת סאונד ואודיו, כמו שאמרת, וכן. אתה נחשב לאומן צעיר בסצנה, אמיר. כן. מה דעתך על הקולגות שגם כן יוצאים עכשיו יחד איתך? אחלה, אני מאוד מאוד אוהב את המוזיקה, כן, אני מאוד אוהב את הקו של המוזיקה שיש היום, האומנים החדשים בארץ. למרות שאני די הרבה שנים, כאילו, בסצנה הזאת. כן, נכון, אמת, אמת. אני עדיין נחשב צעיר, אבל אני עוקב, תמיד מסתכל על החדשים וממש מבסוט במוזיקה שיש. ככה, בוא נגיד ככה, איזה שם הכי הכי תפס אותך עכשיו בזמן האחרון, אתה אומר, או, מזה יצא משהו גדול. אני אחזור אליך עם זה. טוב, בסדר, בלי לחץ, אין בעיה. שאלה מפתיע. ויטרנס, רדיו ביוטי 99 FM, אנחנו כאן עד 2 בלילה. High. די-ג'יי גיא סלמה מארח את זירוקס לרגל צאת האוסף החדש 7-11. מתוך 7-11, הוג'ה בוי רימיקס לזירוקס, פריקוונסי דרייב, אלבום הקודם והאחרון שיצא מבית משה קנן. אנחנו עכשיו ממשיכים עם מוסיקה כמובן. הנה זה ממשיך. אז מזכיר לכם כמובן, אנחנו לא משמיעים לכם את הסט כמו שהוא בדיסק, שרוצה לשמוע בחנות, יש סט. Anyway, אנחנו כאן עם משה קנן ועם אמיר דביר, אילומיניישן. משה, אתה מנגן עם הרבה הרבה, מה שנקרא מעבר לים. כן. מזוהה מאוד מאוד עם פולון ישראלי בכלל, בעולם בכלל גם. איך הם מקבלים את זה בחול? עכשיו הסצנה הבנתי מאוד מאוד מתחזקת בברזיל, במקסיקו, באירופה בכלל. איך מקבלים את המוסיקה הישראלית שם? להבדיל משנים קודמות, כן. שהרפאים שלטו יותר בבוקר עם כל המוסיקה הסקנדינאית והגרמנית והאנגלית. כן. היום הישראלים כרגע שולטים בשפה שלנו בבוקר. זאת אומרת הרבה פולון. כן, עדיין הלילה שייך לאירופאים. אוקיי. אבל היום הישראלים באים כמו אמנים כמו אסריקס ואתה יודע, וכל החבר'ה הצעירים. ונתנו יותר זרימה חזקה לכיוון הבוקר, מלודיות, החזירו את כל את הטבע ואת הצבע של כל המוזיקה של פעם. כן. עם סאונד של היום. אוקיי. והעולם קיבל את זה חזק מאוד, וכרגע הישראלים הם בשיא שלהם, אפשר להגיד. אז בוא נאמר שמה שנקרא, 90% מהסט שלך הוא בעצם באמת טרנס ישראלי, פולון ישראלי. נכון להיום. למעברים. נכון להיום אני כרגע מזוהה עם פולון ישראלי, כן. נהדר. אחלה. אמיר. כן. אתה גם עובד בתור סאונדמן, הבנתי, חוץ מאשר... כן, אני מפנה הקלטות, אני טכנאי. מה אתה מפיק? סתם מתוך סקרנות אתה מפיק זמרים עלומי שם? האמת שרוב העבודה שאני עובד חוץ מטרנס על מוזיקה זה ג'ינגלים. כן. ושירים מדי פעם. ורוב העבודה נעשית באולפני זזה, מתל אביב. אולרייט. על הכיפק. זה גם מתוך אוסף אגב, 7-11, ספקטרום, די-ג'יי דדה. אנחנו עוד מוזיקה. נזכיר לכם עד 12, זה אומר עד 1, סליחה, כבר 12, רבע לאחד עכשיו. עד אחד אנחנו עם 7-11, האלבום, בית אומגה, B&E, ועכשיו ב-Back to Back, כאן זירוקס יחד עם אילומיניישן, פול און, עד 2 בלילה. www.bu99fm.co.il, הפורום שלכם, ביטרנס, שאלות, בקשות, אנחנו כאן בשבילכם. Thank you. עכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביבי 99 FM. די-ג'יי גיא סלמה מארח את זירוקס לרגל צאת האוסף החדש 7-11. We'll be right back. There is another מתוך 7-11 האוסף החדש מבית אומגה B&E של Z-Rox, משה קנן יחד עם אמיר דביר Illumination כאן יחד איתנו עד שניים בלילה, זה מה שנקרא There is another. יצא אגב ב-Born Again כבר ביוטופיה, הוא יצא ב-4 אוספים בעולם. אוקיי, שכרגע אייל מטפל בזה. אחד הקטעים היותר טובים שלי שעשיתי השנה, וזה נאדר עם ליין של גיטרה מאוד מרגש של בחור בשם אליקזון. אוקיי. ותכף זה מגיע כדי להזמין. תשמע, אנחנו מיד רוצים לסגור שעה ראשונה ברשותכם. תודה לכם שבאתם לכאן, לאולפנינו. תודה רבה לך משה, תודה רבה לך אמיר, שיהיה לכם בהצלחה ביחד בפרויקט הבא, האלבום שייצא, וכמובן עם 7-11, שנמצא כבר בחנויות, מזכיר לכם. תודה רבה לך. וככה תוסיף? בטח, בוודאי. משהו קצת אישי? כן. לאורטל, מזל טוב. אוקיי. אוקיי, בסדר? עשינו את זה, הנה. נהדר, נהדר. תודה רבה לכם. אנחנו מיד מיד, אגב, בעוד שעה אחת, עם Back to Back, יחד עם משה ואמיר. בכיף. בכיף שיהיה לכם. גיא סלמה, בערך את זירוקס, לרגל צאת האוסף החדש, 7-11.